إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سوات شي توفيق بروم بي عز وجل شي سنو درس بيغا خمني موي درس توحيد بني أمل suba gu jot ci sunu téré bobu di sharh al usul al thalatha wa al sheikh al allama salih al fawzan hafidhahu allah ta'ala. Mu melni sunu bind bi wessu ñi ngi won fi borom téré bi don indi ay leral ak ay faram facce ci firnde yi nga xamni rotna ci ne yonent bi nga xamni borom bi tabarak wa taala mom la yonni yonent bobé kat dafa ñew ngir jotali yonent ak sunu borom tabarak wa taala mu war ci jami ñu top yonent bobé amul nak ci mindeef yi ben mindeef bo xamanteni ni wares nako top go xamni guñu boyal la kudul ko xamni yonent nga. Yonent bobé mu bokku ca la nga xamanteni ni moy ay taxawayam sédé gu muy sédé ëlëk jami ëlëk yonent bu nek di nga sédé saw xéet yonent bi alayhi salatu wassalam ñoomit ñu daadi ñew sédé ña jitu won yonent bi alayhi salatu wassalam daldi boole sédé ñep. Borom téré bi ne wa yakuna ar-rasul lolé ma nga joge ca aya bobu nga xamni ma nga suratul baqara fa borom bi tabarak wa taala don waxe nan wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhadaa 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Muy firnde yuy woné sédé go xamni xéetu yonnante bi alayhi salatu wassalam danañ ko sédé xéet yi jitu won yonnante bi alayhi salatu wassalam daldi ñew nak sédé ñep. Mune wa yakuna ar-rasul 'alaykum shahida mune ndaw la yonnante ba daldi nek nak sédé sen kaw. Mune yonnante bobu kën ci jublu moy wa huwa muhammadun sallallahu alayhi wasallam gën ci jublu moy muhammad alayhi salatu wassalam ndax moy yonent bi mucc yonent bi gën ci yonent yi ki nga xamni mission ak yonentam dafa nek lo xamanteni ni dafa universel manam dafa ndar kep ko xamanteni ni nit nga ak jinne bakirok yawmal qiyamati mom kep mo am lolu ci bir yonent yi. Mune kon Muhammad momu alaykum ya ummata Muhammad shahidan mu nek sen kaw yeen xetu yonent bi di sédé yashhadu alaykum inda Allah muy sédé sen kaw fa borom bi tabaarak wa ta'ala lan lay sédé mune annahu aqama alaykum al-hujja dana sédé ne tek na lay sen kaw layga moy lan liko borom bi tabaarak wa ta'ala santone ci jotali jotali nako sunu borom joxnako alquran ak sunna ngir mu jotali ko mu daldi koy jotali legi nak waw yonent bi dafa ñew pour jotali te sunu borom joxnako lamuy jotali jami waw mo ndax jami ñom jot nañ ca jotali ga ba jëfëndiko ko namu yelle mu melni tay bo amon mbokk mu nekk bitim rew mu yonne la Western Union wala riya wala fenen yonne la khalis khalis bu takku am solo mom yonne na la khalis bi envoi bi demna ñu jox ko code beek lepp kon lu dess yow bo joté information yi nga xamni da nga wara retirer khalis bi nga dem retirer ko lolu kenn du lako jangal waaw lolu mom kenn du lako jangal alquran ngi ni 1400 ans 14 siècles avant alquran ngi ni ba légui mënoko lire té pourtant fuñ la yonné Western Union pourtant sam jang sori wul dé wayé ding ko lijeenti ba retirer ko buñ la yonné riya di nga lijeenti ba xamni li riya la du Western Union ding ko lijeenti ba retirer ko orange moné wari ndem dal mbir mi koppar la deureum la ding ko lijeenti bamne kot waya alquran gi ni yutla alaykum 1400 ans 14 siècles junni at ak danaka ñenti témèr wala lu ko upp alquran gi fi ba légui rek defo ca dara yow yemo ca lire yemo ca jang pourtant lepp exina de message bi exina code beek lepp exina waye jemo ko sax mën lire faf jemo sax mën lire alquran lol sax du sa souci yow souci yow sax yow lire alquran bolé woko ci sax ci sa souci mo ndax bu don khalis la ñulé la 1 million bang ca wari ba dina la bayyi indifférent waxuma la 1 million sax mais 10000 francs rek 10000 francs rek buñ la léwon envoyé nañ la 10000 francs wala 5000 francs wala 1000 francs doko bayé ak borom wari bi ci dëkk bi lañ dëkk ñaata yoon ñuy fekke xulo ci biir kar yi ñuy xulo juroomi dërëm apprenti bi ne awma wéccet wala receveur bi ne awma wéccet client bi di xuro ak mom ne du ko ko bayé juroomi dërëm dina ko lijeenti bam ne kep alquran nga ni 14 siècle 1400 ans junni atak juroomi témèr alquran nga fi lijeenti wo mën ko lire lijeenti wo jang ko lijeenti wo xam li nekk ci biir alquran lijeenti wo digle ya ca nek directive ya ca yalla def lijeenti wo téré ya ca nek sa yon nekku ci lijeenti wo pass pass bi alquran jangale pourtant yaangi wote wo julit di xaware ka mbumbay am yaangi wote wo julit tafrah wa tamrah di xaware ka mbumbay lijeenti wo pass pass bi alquran jangale lijeenti wo faratay jëm yi nga xamni alquran indi nako lol yeb sa won neku ci mu melni yow du yow yaay jam bi nga xamanteni ni bes dina jot malakul mautina jas aksi dadi lay fat jël sa ruh mu melni yow do de fatte nga de ñu sang la tak la ba nga deugar indi la ci kanamu jakaji jakaja nga don baña julli ci wala julli ma nga don won ginnaw ñu indi la fa buñ fa duggé nak duggal la ci bir bammel bi ne delo nañ la sa borom nga wara nak ëlëk yowmal qiyamati taxaw sa kanamu borom ana say lay ana say lay lay teguna sa kaw ndax alquran ngi ni version arab amna ci version anglais amna ci version espagnol amna ci portugais amna ci chinois amna ci langue yep ñu la koy tekkil ci wolof ci jola ci bambara ci tukulor lak yep lay amatul mbok yi dafa melni dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal ñu taysir defal ñu afiya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh